السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار، آمين. بعدكم حميدي الله تبارك وتعالى ناكم تكي صلاة نسلام كبنزي تكي الله نكبنزي شتو نبي الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. شكراني زادتك وككاني زكي يا الله سبحانه وتعالى وتوفيقي هي يا kukutana hapa katika nyumba miongoni mwa nyumba zake. Pia sina budi kurejesha shukrani za dhati kabisa kwa wale waliotukaribisha sisi katika nyumba hii ya Allah. Tunawashukuru sana kwa ukarimu wao huu, na tunamuomba Allah tabaraka wa taala awalipe kila la kheri, awape taufiki ya kushikamana na dini yake na kuifuata njia ya haki, wao pamoja na sote tuliokuweko hapa na wasiokuweko hapa. دين الله واحد والطريق إليه واحد. دين يا الله نموجة ننجية كذلك فيل فيل نموجة. هذا هو عنوان محاضرتنا مع هذه الجلسة. Hii biidhnillahi tabaraka wa ta'ala ndio unwani ya muhadhara wetu pamoja na kikao hichi. Wa fi hadha almasjid almubarak, katika msikiti huu wenye kubarikiwa. Wallaha tabaraka wa ta'ala nas'aluhu an yaj'alana min almutamassikina bi tariqatihi alhaq. Na Allah tabarak wa ta'ala tunamuomba atujalie tuwemo miongoni mwa wenye kushikamana na njia yake ya haki. Li'annahu huwa al-qa'il man yahdihi Allah fala mudilla la. Tunamuomba atujalie hivyo kwa sababu yeye ndiye msemaji asemaye, yule ambaye Allah anamuongoa hakuna kumpotosha. Ndugu zangu Waislamu, unwan ya muhadhara wetu ni kama ambavyo mmesikia, ni unwan ambayo ina umuhimu mkubwa sana, hasa kutokana na tahadhari ambazo Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam alizitoa kuhusiana na kuparaganyika kwa njia aliyokuja nayo, au kwa lugha sahihi tuseme ametahadharisha Mtume kuhusiana na kutokea kwa njia nyingine ambazo zitawatoa watu katika ile njia ya Allah subhanahu wa ta'ala, kama ambavyo tutayaona hayo biidhnillahi tabaraka wa ta'ala. Tunamuomba Allah atupe taufiki, atuthibitishe tuweze kuyaeleza hayo katika namna ambayo itamridhisha yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Fadinullahi wahidun, basi dini ya Allah ni moja. Wattariqu ilayhi wahidun, na njia ya kuiendea na kufika kwa Allah subhanahu wa ta'ala salama ni moja vile vile. Faman kana ala al-islami, mtu yoyote ambaye atakuwa yuko juu ya Uislamu, bi maana kwamba yeye ni Muislamu, hii ni neema moja kubwa sana ambayo Muislamu anapaswa amshukuru sana Allah tabaraka wa ta'ala kwa kumjaalia na kumfanya yeye kukubali Uislamu, kuwa yeye ni Muislamu. Wallahi ana neema kubwa mno. Watu wana dini kinyume na Uislamu, wanaishi humo, wanakufa katika dini hizo, wakiamini kwamba wakifanyacho ndicho na wako sawa sawa. Lakini kwa neema ya Uislamu, Waislamu tunaelewa vizuri sana kwa mujibu wa mafunzo ya dini yetu, hakuna dini itakayokubaliwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ila Uislamu tu. Bas, ikiwa waelewa hivyo, halafu ikawa wewe uko ndani ya Uislamu wenyewe, ama wewe una neema kubwa mno. Kwa mafunzo ya Uislamu ametuambia Mola wetu Azza wa Jalla, wa man yabtari ghayra al-islami dinan falan yuqbala minhu, atakayefuata isiyo kuwa dini ya Kiislamu haitokubaliwa kwake. Ikiwa wewe unalijua hilo kwamba wengine waliokuwa katika dini nyingine zisizokuwa Uislamu wako katika dini ambazo hazitokubaliwa kabisa mbele ya Allah, na Allah tabaraka wa ta'ala amekata maneno wazi wazi kabisa, wa huwa fil akhirati min al khasirin, kwamba mtu huyo mwenye kufuata dini nyingine isiyokuwa ya Uislamu, akhira, atakuwa ni miongoni mwa watu waliokula khasara. Kwa kulielewa hilo, halafu ikawa wewe uko ndani ya Uislamu, wallahi una neema kubwa mno. Ni fadhila kubwa sana ambazo Allah tabaraka wa ta'ala amekuteua wewe, akakujaalia uwe Muislamu. Katika hili tunapaswa tumshukuru mno Allah subhanahu wa ta'ala, tunapaswa tumhimidi sana kwa kuturuzuku jambo hili na kulishughulikia, kulihangaikia, kulisoma, kulielewa na kulifanyia kazi. Kwa sababu watu wamepewa dini nyingine, wanashughulika nazo, wanazifanyia kazi, wanapoteza muda, wanapoteza gharama, na matokeo yake ni hasara. Allah amekuruzuku wewe na mimi kukupa dini hii ambayo haina wasiwasi kwa atakayeshikamana nayo vizuri. Dinu Allahi wahidun, dini ya Allah ni moja. Wattariku ilaihi wahidun, na njia ya kuiendea na kufika kwa Allah salama ndani ya dini hii ni moja tu. Faman kana ala alislami, basi mtu yoyote ambaye amekuwa yuko juu ya Uislamu, kwa maana yeye ni Muislamu. Kubwa hilo ambalo wamelipata, wamelikosa wengi kabisa. Wa ala mithli ma kana alayhi Rasulullah, la pili. Na ikawa sasa baada ya kuwa yuko ndani ya Uislamu, ikawa yuko juu ya mfano wa lile jambo ambalo mtume amekuwa nalo, wa ashabuhu na masahaba zake. Akiwa hivyo, yuko juu ya Uislamu, kisha ndani ya Uislamu huo yuko katika ile namna ambayo mtume ameishi hivyo, amekuwa hivyo na masahaba zake, fahuwa almusib, huyo ni mwenye kusibu njia ya haki. Maneno haya napenda ni yarejee tena, ili kila Muislamu yamtwange vizuri, ayafahamu katika mafuhumu yake. Dinu Allahi wahidun, dini ya Allah ni moja tu. Wattariqu ilayhi wahidun, na njia ya kuiendea na kufika kwa Allah salama ni moja tu. Faman kana ala alislami, mtu ambaye amekuwa yuko juu ya Uislamu, kwamba yeye ni Muislamu, hilo moja. Wa ala mithli ma kana alayhi Rasulullah, la pili. Sasa ikawa yuko juu ya mfano wa jambo alilokuwa yuko nalo mtume, wa ashabuhu na masahaba zake, bimaana anautekeleza Uislamu wake, anaufuata Uislamu wake kama alivyofundisha mtume na kama walivyokuwa masahaba wakifanya. Akiwa hivyo ndani ya Uislamu wake, fahuwa almusib, huyu ni mwenye kusibu, mwenye kupatia. Ndugu zangu Waislamu, yawezekana kabisa mtu ikawa yuko ndani ya Uislamu na akaamini hivyo, lakini yawezekana kabisa kuweko kwake ndani ya Uislamu ikawa hayuko katika namna alivyokuwa mtume, wala ikawa hayuko katika namna walivyokuwa masahaba na mtume. Na hili ndilo jambo ambalo mtume amelitahadharisha, amelizungumza wazi wazi, na akalipigia mifano. Lakini moja katika mazungumzo yake, kama anavyosimulia Muawiya, mtume kasema, iftaraqat al-yahudu ala 71 firqa, walifarikiana mayahudi katika makundi 71. Waftaraqat an-nasara ala 72 firqa, na wakafarikiana manasara juu ya makundi 72. kawatoa Mayahudi, kawatoa Manasara. Kisha akasema wasataftariqu hadhihi al-umma, na utafarikiana umma huu. Bila ya shaka wakati mtume anaongea umma ni mmoja, hakuna farka, ni kitu kimoja. Waislamu wote akida yao ni moja. Kwa hiyo mtume akawaambia Mayahudi walifarikiana makundi 71, Manasara wakafarikiana makundi 72, wasataftariqu hadhihi al-umma, na utafarikiana umma huu. Bado maana yake wasataftariqu, akatumia sini kuonesha at-tanfis, uko baadaye umma wangu utafarikiana. Ala 73 firqa, wangu mimi sasa utafarikiana katika makundi 73, kulluha fi nnari, yote motoni. Illa wahida, illa moja tu katika makundi 73 hili si la motoni. Tunaona kwa maneno haya mtume, yawezekana ikawa mtu yuko ndani ya Uislamu lakini ikawa hayuko katika usawa. Tunamuomba Allah tabaraka wa taala atuthibitishe katika Uislamu na aturuzuku usawa. Yawezekana kabisa kwa Muislamu ikawa yuko, kwa mtu ikawa yuko ndani ya Uislamu lakini ikawa hayuko katika lile jambo alilokuwa nalo mtume, ile njia aliyokuwa nayo mtume na masahaba zake. Huyu sasa ikawa akhta at-tariqa, amekosea njia. Wa man akhta at-tariqa dalla, na kawaida aliyepotea njia, aliyekosea njia hupotea. Hii ndio desturi ilivyo, aliyekosea njia hupotea. Tunamuomba Allah tabaraka wa taala atuweke katika njia iliyonyooka, na hili ndilo jambo ambalo twaliomba katika kila swala za sunna za faradhi, twaomba hilo, Allah atuongoze katika njia iliyonyooka. Yawezekana sana ikawa mtu yuko katika Uislamu lakini hayuko katika ile njia ya sawasawa, ile njia aliyokuja nayo mtume alayhi salatu wassalam, ile njia ambayo wameishi nayo masahaba na mtume ridwanullahi alayhim. Akiwa mtume ameridhia wanafunzi wake ambao ni masahaba kuwa wako katika njia ile. Ndugu zangu Waislamu, mtume salawatullahi wa salamuhu alayhi, sala na salamu zao juu yake na masahaba zake, walikuwa wako juu ya njia fulani. Mtume na masahaba zake walikuwa wako juu ya njia fulani, na njia hiyo inaitwa njia ya waumini, tariqul mu'minin. Hiyo ni njia ya waumini. Kila ambaye amekuja kumfuata mtume wakati huo wa mtume au baada ya mtume kuondoka, baada ya masahaba kuondoka au baada ya matabiina kuondoka, mtu yoyote atakayekuja kumfuata mtume anatakikana apite katika njia hiyo, ndio aweze kufika kwa Allah subhanahu wa ta'ala salama. Mtume salawatullahi wa salamuhu alayhi na masahaba zake walikuwa katika njia fulani. Njia hiyo ndio yaitwa njia ya waumini. Haya yametoka wapi? Ndani ya Qur'ani, katika aya nambari 115 katika suratu Nisa. Ukisoma aya hiyo nambari 115 katika suratu Nisa, utamuona Allah subhanahu wa ta'ala anasema hivi, wa man yushaqiqi ar-rasula, na yoyote yule, mtu yoyote yule atakaye muasi mtume, min ba'di ma tabayyana lahu, min ba'di ma tabayyana lahu al-huda, baada ya kumbainikia uongofu, wa yattabi' ghayra sabili al-mu'minina, na akafuata njia isiyokuwa ya waumini. Kwa hiyo tunaona katika aya hii kuna njia ya waumini, njia hiyo ndio njia muumini wa mwanzo kabisa, mtume alayhi salatu wasalam ndio aliyokuwa yuko juu ya njia hiyo. Waliofuata baada yake ni masahaba zake, wanafunzi wake walikuwa wako juu ya njia hiyo. Allahu jalla wa ala anawatahadharisha watu wengine, wakikosea kufuata njia hiyo khatari itakuwa kubwa zaidi kwao. Wa man yushaqiqi ar-rasula, na yoyote mwenye kumuasi mtume, min ba'di ma tabayyana lahu al-huda, baada ya kumbainikia uongofu, wa yattabi' ghayra sabili al-mu'minina, na akafuata njia isiyokuwa ya waumini. Manake kuna njia ya waumini. Ukiyachukua maneno haya ukirudi nyuma wakati yaliposhuka yakiwa yanasomwa, waumini ni kina nani? Masahaba ridwanullahi alayhi. Kwa hiyo hiyo njia ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anasema asiyefuata njia hiyo, inalazimisha nini maneno haya? Watu wafuate njia hiyo waliokuwa nayo waumini. Allah jalla wa ala anasema wa man yushaqiqi ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabili al-mu'minina, akiwacha njia hii atapata nini? Nuwallihi ma tawalla, tutampeleka huko huko alikochagua mwenyewe kwenda huko akiwacha njia hii. Wa nuslihi jahannama, natija yake khasara atakayopata tutamtumbukiza katika jahannam. Wa sa'at masira, na hayo ni marejeo mabaya mno. Kwa hiyo waumini, muislamu yoyote, maneno haya ya Allah tabaraka wa taala akiyasikia akiyasoma ni lazima ajipekue. Haya maneno yanalazimisha muislamu, lazima afate njia ya waumini. Waumini hao kwa mujibu wa aya hii wakati inashuka ni nani? Tumesema ni masahaba. Kwa hiyo kuna njia moja na ziko njia nyingine ambazo kwa mujibu wa aya hii Allah anakataa zisifuatwe hizo njia nyingine. Mtu akifuata njia hizo nyingine, nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira wal 'iyadu billahi min dhalik. Haya ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, ni Qur'ani hii, ni aya nambari 115 kama tulivyotangulia kusema katika suratun Nisa. Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, sahaba wa mtume, wanafunzi wake aliyechukua ilmu nyingi kwa mtume, anatusimulia na yeye anatuonesha namna gani mtume na yeye alivyo onyesha kwa manjia ni moja na watu wafuate njia hiyo. Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu anasema khatta lana Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam khattan, alituchorea sisi mjumbe wa Allah sala na salamu zio juu yake mstari. Katika riwaya imekuja biyadi, kwa mkono wake. Khatta lana Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam khattan, Mtume alituchorea sisi mstari. Baada ya kuuchora huo mstari, waqala, akasema Mtume, hadha sabilullah, hii ndiyo njia ya Allah. Maudhui yetu yaitwa dinullahi wahidun wa tariqu ilayhi wahidun. Na Mtume kwa simulizi hizi za Ibn Mas'udi anachora mchoro baada ya kusema kwa maneno kadhaa. Hadithi zimekuja tofauti tofauti, lakini ilibidi sasa Mtume awachoree watu, awaonyeshe. Ikiwa hawajamuelewa kwa yale maneno, basi sasa na waangalie mchoro. Anasema Ibn Mas'ud, Mtume katuchorea mchoro mmoja ulionyoka. Waqala, na akasema hadha sabilullahi, hii iliochora hapa, hii ndio njia ya Allah. Thumma khatta khututan, Ibn Mas'ud anasema kisha baada ya kuchora mchoro huo Mtume akachora michoro mingine. An yaminihi, kuliani kwa ule mchoro aliochora. Wa an yasarihi, na kushotoni kwa ule mchoro aliochora. Yani hapo tunapata picha kama vile unavyouona mwiba wa samaki, kuna ule wa katikati na ile miba ya pembeni, ile skeleton ya samaki. Kwa hiyo Mtume kawachorea namna kama hiyo masahaba, akawaambia hii ya katikati, hii ndio njia iliyonyooka, hii ndio njia ya Allah. Akachora kuliani kwa mstari huo michoro mingine, na akachora kushotoni kwa mstari huo michoro mingine. Waqala, na Mtume akasema sasa, ahadhihi subulun, hizi pembeni huku, hizi ni njia nyingine nyingi, hizi ni njia nyingi. Ahadhihi subulun, hizi ni njia nyingine hizi. Ala kulli sabilin shaytanun yad'u ilayhi, Mtume akasema juu ya kila njia katika hizi njia za pembeni kuna shaitani anaitia, analingania. Thumma qaraa, kisha baada ya kusema maneno hayo Mtume akasoma maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala yasemayo, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu, Mtume akasema na hakika hii ndiyo njia yangu iliyonyooka, hii ya katikati hii. Fattabi'uhu, ifuateni njia hiyo. Haya sasa ni maneno ya Allah baada ya Mtume kuonesha kwa mchoro, akasoma maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu, na kwamba hii ndiyo njia yangu, mustaqiman, yenye kunyooka hii. Akipita mtu kwenye njia hii atafika kwa Allah salama. Fattabi'uhu, ifuateni njia hiyo. Wala tattabi'u subula, wala msifuate hizi njia nyingine nyingi zilizo pembeni. Fatafarraqa bikum an sabili, zitakutoweni na ile njia yake Allah. Tunapata kuona kwamba kumbe njia ziko nyingi. Yawezekana kabisa mtu ikawa yuko katika Uislamu, lakini ikawa hayuko katika ile hali aliyokuwa nayo Mtume, ikawa hayuko katika ile akida aliyokuja nayo Mtume, ikawa amekosea njia, hakufuata njia. Wa man akhta at-tariqa dalla, na atakayepotea njia, hii ndio desturi hata katika mambo ya kidunia. Ukipotea njia, ukikosea njia, unapotea. Ndugu zangu Waislamu, al-haqqu la yakunu illa ma'a as-salafis salih, haki, njia ya sawa sawa haiwezi kuwa ila njia ya sawa sawa iko pamoja na watu wema waliotangulia. Inaposemwa as-salafu salih, kila mmoja kati yetu anaelewa ni kina nani. As-salafu salih, masahaba ridwanullahi alayhim, kama alivyoashiria ndugu yangu hapa mwanzo alizungumza. As-salafu salih wema waliotangulia ni masahaba wa mtume. Hakuna anayekataa kwamba masahaba wa mtume ni watu wema, labda Rafidha. Hawa wanaitwa as-salafu salih. As-salafu salih wanaingia matabi'in, wanafunzi wa masahaba, wale ambao hawajamuona mtume lakini walimu wao ni masahaba, wamepokea kutoka kwa masahaba kile ambacho masahaba walikipokea kutoka kwa mtume. As-salafu salih wanaingia atba'u tabi'i, wale wanafunzi wa wanafunzi wa masahaba. Neno as-salafu salih khasa linazunguka kwa wale watu wa karne tatu ambazo mtume amezitaja kwamba hizi ni karne bora. Khairukum karni, mtume kasema bora yenu nyinyi ni karne yangu mimi. Thumma alladhina yalunahu, thumma alladhina yalunahu, kisha wale wanaofuata hao, kisha wale wanaofuata hao. Karne tatu bora mufaddala, hizi karne mtume mwenyewe amezitakasa, amezizake, akasema hizi ndio bora yenu. Khairukum, bora yenu nyinyi karni, karne yangu. Thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum, hawa ndio as-salafu salih, wema waliotangulia. Hawa kuanzia as-salafu salih wa kwanza wao ni mtume alayhi salatu wassalam, ndio kwanza katika wema waliotangulia, wakifuatiwa na masahaba na atba'u tabi'in, na matabi'ina na atba'u tabi'in. Sasa mtu mwingine asiyokuwa hao, mtu mwingine asiyokuwa hao akifuata dini yake kama walivyofanya wale, akiuchukua ufahamu wake, ufahamu wa dini akiuchukua kama walivyofahamu wale, nani hao? Masahaba. Na nani? Kuna mtu anawakataa hawa, hawakubali? Kuna mtu anasema hawa si watu wema, si watu wazuri, si mfano wa kuigwa, si mfano wa mtu kujigeza na wao? Bila shaka hakuna, labda Ar-Rafida, lakini waliobakia wote unasema naam, masahaba ni watu wema, masahaba ni watu wa kuigwa, masahaba ni mfano mzuri, matabi'in wale waliowafuata masahaba kwa wema ni watu wazuri kabisa. Hawa masahaba tumesema wanaitwa as-salafu as-salih, na mtu yoyote ambaye atawafuata hao as-salaf, yeye haitwi salaf, yeye haitwi as-salaf, yeye anaitwa as-salafiyu. Mfano mzuri labda ili nieleweke vizuri, kuna pahala hapa tunapoishi sisi panaitwa Zinjibar, panaitwa Zinjibar, Zanzibar, hapa ni pahala. Halafu pahala hapa kuna watu hapa wamenasibika napo, wamezaliwa hapa, ndio kwao hapa. Kwa hiyo huyu yeye haitwi Zinjibar, aliyenasibika na hapa, aliyezaliwa hapa, aliyekulia hapa, anayeishi hapa, huyu yeye haitwi Zinjibar, yeye anaitwa Zinjibariyu, Mzanzibari. Yeye sio Zanzibar, yeye ni Mzanzibari. Sasa wale wanaitwa as-salafu, wanaitwa nani masahaba? As-salafu. watangulizi, as-salih, wema. Kwa hiyo mtu ambaye anawafuata wale, dini yake anaichukua kama wale walivyoipokea kwa mtume, anajilazimisha kuielewa dini hii kama walivyoelewa wale kumuelewa mtume. Anaichukua itikadi yake, akida yake, kama wale walivyoichukua kutoka kwa mtume. Huyu yeye haitwi as-salafu, anaitwa kama vile Zanzibar na Mzanzibari. Kwa hiyo kuna as-salafu wa salafiyu. Wakati wowote, zama zozote, akiwafuata hao anaitwa hivyo. Sasa kuna tatizo mtu kujinasibisha na as-salafu salih, kwamba mimi unaposema as-salafiyu maana yake mimi nafuata dini yangu kwa uelewa wa wale, kama walivyoelewa wale watu wema maswahaba. Kuna tatizo mtu kujinasibisha na maswahaba katika kuwafuata dini yake. Bila shaka hamna tatizo. Kuna mtu ambaye hapendi kuielewa dini kwa uelewa wa Abu Bakar au Umar au Uthman au Ali au Talha au Ubaidillah au Abu Dharri au yoyote katika masahaba. Yuko mtu hapendi kufuata dini hii katika uelewa wa wale. Bila shaka hamna, kila mmoja anataka. Kwa hiyo ukifuata dini yako, akida yako, ilmu yako, amali yako kwa mujibu wa uelewa wale watu wema wale, bila ya shaka kuitwa wewe as-salafiyu hapa na tatizo. Bila shaka ni jambo zuri, na hii ndiyo maana ya as-salafiyu. Kwa hiyo kuna as-salaf wale, na neno as-salaf lina maana ya kilugha na kisheria. Hii ndio itajamia ni maana ya kisheria, sio maana ya kilugha. Maana ya kilugha, mtu yoyote aliyokutangulia anaitwa, mefahamika vizuri, nimeeleweka eh? Kwa hiyo alhaqu la yakunu illa ma'a as-salafi as-salih, haki haiwi ila haki iko pamoja na nani? Na watu wema waliotangulia. Ama ni nani hawa? Masahaba hao. Anaweza mtu kusema kwamba watu hawa hawakuwa juu ya haki? La, hawa watu walikuwa juu ya haki. Hawa watu walikuwa juu ya haki. Kwa hiyo alhaqu la yakunu illa ma'a as-salafi as-salih qat'an, ni maneno ya kukata moja kwa moja, haki ilikuwa na wale. Wa anna tariqahum, na kwamba njia yao waliopita wale masahaba wakiwa na mtume wao na baada ya kuondoka mtume wao. Wa anna tariqahum, na kwamba njia yao huwa tariqul musil, huwa tariqul musil ila ma, ila ma'rifati Allah, na kwamba njia yao waliopita wale masahaba bila ya shaka yoyote ndio njia yenye kufikisha katika kumtambua Allah subhanahu wa ta'ala. Njia waliopita hao ndio njia yenye kumfikisha mtu salama kwa Allah tabaraka wa ta'ala, bila ya shaka yoyote. Ikiwa wakati ule wa watu wale wako hai wanaishi, na aya zinateremka, wakikosea aya zilikuwa zinashuka kuwaweka sawa. Kuna jambo linahitajika, aya zilikuwa zinashuka kuwafahamisha. Bila shaka yale maisha yao Allah tabaraka wa ta'ala aliyaridhia. Uislamu ule waliokuwa nao Allah aliuridhia, aliukubali ule. Mtume akawa anawaongoza katika Uislamu ule mpaka ikafika pahala mtume anakurubia kuondoka, anakurubia kufa, mtume anakurubia kuondoka, anausia alaikum bisunnati, jilazimisheni, lazima juu yenu, alaikum, jilazimisheni, ni juu yenu sunna zangu, wa sunnati, Al-khulafai rashidina, anawapasia wao mzigo sasa. Mimi naondoka, jilazimisheni kufata mwendo wangu wa sunnati al-khulafai rashidina al-mahdiyi. Fateni mwendo wangu, fateni mwendo wa masahaba zangu, khulafai rashidina al-mahdiyi. Hadithi ambayo la ghubara alayhi. Kila mmoja anaikubali, kila mmoja anaitumia. Kwa hiyo wale ni watu ambao Allah aliwaridhia na mtume mpaka anaondoka amewaridhia watu. As-salafu as-salih, watu wema, haki ilikuwa pamoja nao. Kwa hiyo mtume alayhi salatu wasalam katika hadithi niliyosoma mwanzo alisema, umma wangu, umma huu utafarikiana makundi 73, yote yatakuwa motoni ila waida, isipokuwa moja tu. Maneno ya kutisha bila shaka, ya kumfanya mtu ajitafiti, ajipekue. Mimi makundi 73 haya niko salama? Yote motoni ila moja, mimi niko salama? Niko katika ile njia? Bila ya shaka kila mmoja wetu anahitaji, anatarajia kuwa afike kwa Allah salama. Na ndio maana tumo misikitini humu, na ndio maana tuko madarasani tunasoma. Kila mmoja anatafuta nini? Salama. Kila mmoja nia yake ni nzuri, lakini kuna tahadhari ambayo mtume katoa, umma huu utafanya nini? Utagawanyika makundi 73, yote motoni ila moja tu. Bila shaka mtu yoyote mwenye akili salama atataka kujua lipi moja hilo, ili na mimi niwemo. Masahaba mtume alivyosema haya pia walitaka kujua, hawakunyamaza. Man hum ya Rasulullah, nani hao watakaokoka, lipi kundi hilo? Mtume akasema katika hadithi, man kana ala misli ma ana alayhi alyawma wa ashabi. Wakati wowote, zama zozote, mpaka kiyama kitasimama, kundi lililookoka katika ile makundi 73, man min alfadhil umum, mtu yoyote yule, man kana ala misli ma ana alayhi alyawma, mtu yoyote yule atakayekuwa wakati wowote ule, ala misli ma ana alayhi alyawma, atakayekuwa yuko juu ya mfano wa hili nililokuwa nalo mimi leo hii, wa ashabi, na masahaba zangu, hawa ndio kundi lililookoka hili. Kwa hiyo mtu aingie katika kundi hili, dini yake, uelewa wa dini yake, itikadi yake, amali zake ziwe ala misli ma ana alayhi alyawma wa ashabi, huyo kaingia katika kundi lililookoka. Katika hadithi nyingine alisema, alipoulizwa nani hao, akasema humul jamaa, hao ni jamaa. Jamaa ni nani? As-sahaba. Masahaba ndio nani? As-salafu salih, wema waliotangulia. Kumbe kundi hilo peke yake alilokuwa nalo mtume, kundi hilo ndilo kundi lenye kuokoka. Kundi hilo ni la kundi lenye kuokoka. Kwa hiyo zama zozote mpaka kiyama kitasimama, mtu akitaka kuokoka na kufata njia ya salama atumbukie kwenye kundi hilo la masahaba. Akida yake, amali zake, ilmu yake, mafuhumu ya dini yake, hiyo mafuhumu ile aliyoridhia mtume kwa masahaba zake, aingie katika kundi hilo. Sisi tuliokuja katika zama hizi tunaweza kuingia katika kundi hilo? Bila shaka limejibika kutokana na maelezo yangu, lakini Allahu jalla wa ala katika suratu At-Tauba katika aya nambari 100, Suratu Tauba aya nambari 100, Allahu jalla wa ala anasema, was-sabiquna al-awwaluna, na watangulizi wa mwanzo waliotangulia katika dini hii, wasabiquna alawwaluna, na watangulizi wa mwanzo, minal muhajirina wal ansar, ambao ni muhajirina na ansar, hao ndio watangulizi wa mwanzo. Asabi wasabiquna alawwaluna minal muhajirina wal ansar, nani hao? Sahaba ambao ni muhajirina na ansar. Ndio nani tumesema? As-salafu salih, wema waliotangulia. Baada ya maneno hayo Allah anasema hivi, walladhina tabauhum, na wale ambao wamewafuata hao. Ittiba'u liman? Lis-sahaba. Wakufuatwa ni nani? Kwa mujibu wa aya nambari 100, Allahu jalla wa ala katika suratu Tauba anatutaka tuwafuate nani? Masahaba. Wao watatuelekeza mtume alikuwa vipi, mtume kasema vipi, aya hii mtume kaifafanua vipi, hadithi hii maana yake ni vipi. Wao ndio waliolelewa na mtume, walikuwa wako karibu zaidi na ufahamu wao ndio barabara, hakuna mtu atakayefahamu kuliko wao. Wasabiquna alawwaluna min almuhajirina walansar walladhina ittaba'uuhum, na wale ambao wamewafuata hao, biihsani, kwa wema. Hao waliowafuata hao kwa wema, radiyallahu anhum, Allah amefanya nini? Amewaridhia kwa sababu gani? Wamewafuata hao kwa wema, muhajirina na ansar, walladhina tabauhum biihsani, basi watu hao radhiyallahu anhum wa radu anhu, Allah amewaridhia na wao wamemridhia Allah. Wa aadda lahum jannatin, na Allah amewaandalia mabustani, tajri tahtaha al-anharu, mabustani ambayo chini yake yapita mito mingi tu, maziwa ya asali ya ulevi, khalidi na fiha, watakuwa wao ni wenye kukaa humo abadan, milele, hakuna tena kufa. Dhalika alfawzu alazim, huko ndiko kufuzu kuliko kukubwa, huko ndiko kufuzu kuliko kukubwa. Kwa hiyo ukitaka kufuzu kuliko kukubwa ufanye vipi? Fuate masahaba kwa mujibu wa aya hii ya Allah subhanahu wa ta'ala. Katika tafsiri ya Ibn Kathir rahmatullahi alayhi ametoa kisa, wallahu a'lamu bisihhatiha, sijui kama kile kisa ni sahihi au si sahihi, lakini nitakileta ili tuweze kuvuta zile fikra zetu. Ametoa kisa kwamba siku moja kuna mtu mmoja aliisoma aya hii, wasabiquna alawwaluna minal muhajirina wal ansar والذين اتبعوهم, alisoma aya hii mbele ya Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Umar ibn al-Khattab aliposikia والذين اتبعوهم, na wale waliowafuata masahaba, akashtuka akamwambia yule mtu, man aqra'aka hadhihi al-aya hakadha, nani wewe kakusomesha aya hii namna kama hii, kwamba kuna kipande والذين اتبعوهم بإحسان. Yule bwana akamwambia, amenisomesha Ubay bin Ka'b, sahaba. Umar ibn al-Khattab alimwambia, subiri, usiondoke mpaka nimalize hapa pirika zangu, twende kwa Ubay bin Ka'b. Baada ya kumaliza pirika zake, Umar kamshika mkono yule bwana mpaka kwa Ubay bin Ka'b, katika makurai wa mtume. Tayib, adhanu insha. Tayib, Umar radiyallahu anhu akaenda naye yule bwana mpaka kwa Ubay bin Ka'b. Kufika akamuuliza Ubay bin Ka'b, a anta aqra'ta hadha hadhihi al-aya hakadha, kwamba wewe ndio umemsomesha huyu bwana aya hii namna kama hii? Akamwambia, na'am. Wa hal sami'taha min rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, Umar akamuuliza, na je umemsikia mtume wa Allah aya hii kaisoma namna kama hiyo? Akamwambia, naam. Umar akamwambia, mimi nilidhani kwamba sisi tumenyanyuliwa daraja ambayo hawezi kuingia mtu mwingine. Kumbe kuna walladhina tabauhum biihsani, wako na watu wengine. Ubay bin Ka'ab akamsomea Umar aya katika suratu Al-Munafiqun, suratu Al-Munafiqun, wa akharuna lamma yalhaqu bihi, wako wengine. Kisa kama nilivyosema, wallahu a'lamu bi sihhatiha, sijui kama ni kisa sahihi au si sahihi, lakini nimeleta ili kuvuta ule uelewa, tuone namna gani kwamba kuna haja kubwa ya kuifuata dini kwa uelewa wa wale, kwa sababu Allah ameonyesha hivi katika aya hii na katika aya nambari 115 tulioisoma katika suratu An-Nisa. Allah ameonyesha kuna njia maalum. Ndugu zangu Waislamu, hawa ndio wanaitwa as-salafu salih, ndio watu wema masahaba, na mtu ambaye anaichukua dini yake kama ambavyo hawa wamefanya katika akida yake, sababu akida ni moja aliyokuja nayo mtume, na akida hiyo ndio walioipokea masahaba, na akida hiyo ndio masahaba walioisomesha kwa matabiina, atba'u tabiina, imeendelea hivyo mpaka wakaipokea a'immatul huda. Hiyo ndio akida ya salama. Kwa hiyo mtu akaenda katika itikadi kama waliokuwa nayo masahaba, na akafanya amali zake kama walivyofanya masahaba, akachapa dini yake kama walivyochapa masahaba, hata asipojiita as-salaf, huyo ni nani? Ni salaf. As-salafiyu. Asipojiita kama mimi ni salaf. Sasa kinasumbua. Kinasumbua kwa watu neno salaf. Neno salaf linahangaisha vichwa. Wanaonekana ni watu matata, watu wagomvi, watu wenye maneno makali. Tumetaja kwamba usalafi ni kufuata dini kwa uelewa wa maswahaba. Sasa ukimkuta kijana anasema mimi ni salaf, halafu akaleta jambo ukaliona mbona hili liko kinyume, mtake dalili. Mtake dalili. Akikupa dalili, hivi ndivyo walivyofanya masahaba, dalili hii hapa, hivi ndivyo walivyosomesha mtume, basi hivyo ndio ndivyo, hivyo ndio, madam pana dalili. La, hapana dalili, kafanya kwa utashi wake, basi asichafue usalafi. Asichafue usalafi, unakuwa huo ni utashi wake. Mtu kafanya jambo liko kinyume, binadamu wanakosea, watu binadamu wote ni wakoseaji, haunasibishiwi usalafi lile kosa la mtu binafsi, ambaye masalafu wenyewe ndo mko hivi, mbona fulani kafanya hivi? Lile ni kosa la mtu binafsi, sio manhaji. Ile njia waliopita mtume, ile njia waliopita mtume na masahaba, ndio inaitwa manhaji, manhaji salafi, njia ya wema waliotangulia. Kwa hiyo mtu akifanya jambo limekwenda kinyume na njia hiyo, huo sio usalafi, kama ambavyo iwahi kutokezea kwa baadhi ya masahaba wamefanya makosa mbali mbali. Masahaba si watu wakamilifu, na wao walikosea, lakini yale makosa yao yale hayawi hoja kwamba Uislamu haufai kwa sababu sahaba fulani kafanya jambo fulani. Kwa hiyo vile vile haisemi kwamba usalafi haufai kwa sababu mtu fulani salafi kafanya jambo fulani. Hiyo si sawa sawa. Kwa sababu usalafi naji, njia ni njia ile ya mtume, njia ya masahaba, njia ya matabiina, njia ya atba'u tabi'in. Tunatakiwa tuwafuate hao ilman wa amalan wa i'tiqadan. Tuwafuate kielimu, kiamal na kiitikadi. Ni vizuri sana Muislamu akajinasibisha na watu hao, kimaneno, kivitendo, kimuonekano. Hao ndio watu wema wa kuigwa. Vijana wetu waige hao watu wema. Wasiwaige hawa wacheza mipira na waimbaji nyimbo waliokuwa hawana maana. Hao ndio watu wetu sisi wa kuigwa. Haya, watu hawa ndio mifano yetu sisi ya kusomesha watoto wetu vyuoni mwetu, madarisi zetu. Njia yao ndio njia ya salama. Kwa hiyo hatuna budi kila anayetaka salama apite katika njia ya hawa. Nadhani kwa leo mimi nifike hapa, nirejeshe hadhara hii kwa wahusika. Niseme kabla sijaondoka, niwashukuru tena na tena, shukrani za dhati kabisa viongozi wa msikiti huu kwa kutupa fursa hii ya kuweza kuzungumza na ndugu zetu. Allah awajaze kila la kheri, Allah awalipe kila la kheri, Allah awadumishe katika kheri, na tunawaomba wasichoke kutualika, kutuita kwa ajili ya kuzungumza na ndugu zetu, na sisi tuko tayari biiznillahi tabaraka wa taala. Narejesha hadhara kwa aliyenikaribisha, wallahu taala a'lam.